Bojownicy frontu Lewantu, dawniej syryjskiej Al-Kaidy i współdziałające z nimi oddziały sojuszu dżihadystycznego Tahrir al-Sham wyparli syryjskie siły rządowe z pozycji na dalekich przedmieściach Damaszku. Jak podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, bojownicy obu organizacji użyli do ataku na wojska rządowe samochodów wypełnionych materiałami wybuchowymi i w ten sposób przerwali ich linię obrony. Islamiści nie wycofali się mimo szybkiego kontrataku sił rządowych z użyciem lotnictwa i artylerii. Od połowy marca syryjskie wojska rządowe i ich sojusznicy prowadzą bez skutku oblężenie 3 osiedli na północno-wschodnich przedpolach stolicy Syrii opanowanych przez powstańców i islamistów. 3000 migrantów uratowały włoskie i zagraniczne statki w cieśninie sycylijskiej. Włoska Straż Przybrzeżna podała, że na Morzu Śródziemnym przeprowadzono w ciągu dnia 22 osobne operacje niesienia pomocy ludziom na łodziach i pontonach. To jeden z rekordowych dni pod względem liczby uratowanych migrantów. Liczba ta migrantów, którzy przypłynęli do Włoch od początku roku, zbliża się do 20 tysięcy, co oznacza wzrost o 60% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku. Współpracują na co dzień, ale podczas rozpoczynającego się jutro niebieskiego tygodnia jeszcze mocniej zjednoczą siły. Policjanci, pracownicy socjalni i prawnicy będą edukować, informować, a w razie potrzeby też nieść pomoc ofiarom przemocy domowej. Najczęściej krzywdy ze strony bliskich doznają kobiety i dzieci. Uciekają z domu i szukają schronienia w takim miejscu jak ośrodek interwencji kryzysowej. Mogą tu mieszkać pół roku, a potem muszą na nowo poukładać sobie życie, tłumaczy szef ośrodka Włodzimierz Wolski. Czekamy przede wszystkim na osoby, które ten problem ich dotyczy, ale nie tylko. Czekamy na wszystkich. Na wszystkich tych, którzy chcą się dowiedzieć o tym, w jaki sposób w Radomiu rozwiązany jest problem związany z przeciwdziałaniem, jak również pomocą już, jeśli zaistnieje przemoc domowa. Jak zawsze w projekt włączą się też pracownicy socjalni, zapewnia Marcin Gierczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Oferujemy także, bym powiedział, wsparcie ogólnie rzecz biorąc w przełamywaniu zaklętego kręgu przemocy, który jest taki specyficzny dla tego zjawiska, że sprawca przekonuje swoją ofiarę, że nikt jej nie jest w stanie pomóc. W ubiegłym roku w Radomiu procedurę niebieskiej karty wszczęto ponad 500 razy. W tym roku już prawie 100. Anna Orzeł, Polskie Radio. Barclays podwyższył prognozę PKB Polski w 2017 roku do 3,2% rok do roku, z 3% zakładanych wcześniej. Bez zmian pozostawiono szacunek wzrostu PKB w 2018 roku w wysokości 3,4%, licząc rok do roku. Jednocześnie zrewidował w górę szacunek inflacji w Polsce w tym roku do 2,2% średniorocznie, z 2%. Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach rządowego programu Klub. To mechanizm wsparcia dla małych klubów i stowarzyszeń sportowych, a takie podmioty mogą składać dokumenty do resortu sportu do 21 kwietnia. Minister Witold Bańka przypomina, że to druga odsłona programu. 2142 kluby sportowe, 5 tysięcy trenerów, instruktorów, ponad 130 tysięcy dzieci i młodzieży, które regularnie trenuje w klubach. To byli nasi zeszłoroczni beneficjenci, budżet 24 milionów złotych. W tym roku budżet 30 milionów złotych, dzięki któremu pomożemy blisko 3 tysiącom klubów sportowych. Środki z programu mogą być wykorzystane na zakup sprzętu, obozy sportowe czy wynagrodzenia dla trenerów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 2 w centrum i 5 stopni miejscami na zachodzie i południowym zachodzie. Na północy i wschodzie deszcz i deszcze ze śniegiem. W górach śnieg, do tego mgła na północnym wschodzie. Poniedziałek z przewagą chmur, od 6 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pochodząca z Gdańska, od lat tworzy muzykę w Londynie. Po pierwszej edycji Szansy na sukces nawiązała współpracę z producentami i muzykami brytyjskimi i amerykańskimi. Teraz usłyszymy ją w radiowym studiu podczas promocji nowego solowego albumu Rebel, utrzymanego w duchu rocka i indie popu. Na koncert Nicky Boone zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 24 marca o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne Usta 2016. Rzeczniczka Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Beata Mazurek, nie tylko udziela informacji na temat projektów Prawa i Sprawiedliwości, ale przy okazji, a to zrecenzuje jakiegoś polityka opozycji? Dzisiaj zachowuje się jak Piłat. A innemu udzieli rady. Chciałabym, aby zawrócił z tej złej drogi. Trójkowemu jury pani poseł Beata Mazurek spodobała się w sytuacji lekkiej konfuzji. Nie rozumiem kompletnie wczorajszej wypowiedzi sędziego Pszczółkowskiego i nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Żeby głosować, nie trzeba rozumieć. Zapraszamy. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Elżbieta Malinowska, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonie, Leszek Adamczyk przed mikrofonem i oczywiście każdy ma komputer włączony. 6 minut po 22:00 zapraszamy na Minimax. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Aha, no dzisiaj tak właśnie, żeby Państwa pobudzić troszkę uczuciowo i psychologicznie, pod każdym innym względem. Spoglądam sobie do, jak zwykle, minimaxowego koszyczka z płytami i widzę, że dzisiaj zagramy więcej niż zwykle starych piosenek, bo jak mawiał Bob Dylan, nie mamy nic przeciwko nowym piosenkom, ale tych starych jest po prostu więcej. Z pewnością znają Państwo informacje o śmierci legendy rock'n'rolla. Największa orkiestra świata wzbogaciła się o postać wyjątkową, niewątpliwie legendarną, Chuck Berry. Skończył jesienią 90 lat. Zmarł w tym miejscu, gdzie mieszkał, w Stanach Zjednoczonych. Szczyt jego kariery to była druga połowa lat 50. XX wieku. Czy państwo wiedzą, że utwór Johnny B. Goode to jest jeden z niewielu utworów muzycznych wysłanych przez ludzkość w kosmos, przez amerykańską agencję przestrzeni kosmicznej? Tak, tak, ludzkość wysłała kilka takich komunikatów w różnych formach w przestrzeń kosmiczną i w jednym z nich właśnie zawarte to nagranie. Gdy spojrzą państwo, a zwłaszcza młodsi słuchacze, do internetu w takim dniu jak dzisiaj, poszukają gdzieś tam Chuck Berry i zobaczą to, co zobaczą, nie będzie to wyglądało zbyt imponująco, może nawet momentami nieco śmiesznie, ale proszę pamiętać, to była druga połowa lat 50. XX wieku. Rewolucja rock'n'rollowa polegała nie tylko na zmianach rewolucyjnych w muzyce, ale także w obyczajach wszelakich, w zachowaniu na scenie, w tym, jak się można ubierać, co można mówić. Chuck Berry był pionierem w różnych takich historiach. To on wymyślił, spopularyzował w każdym razie to, że można biegać po estradzie z gitarą elektryczną na długim kablu uwieszoną, a nie trzeba stać nieruchomo przy mikrofonie. Wielu znanych, wspaniałych artystów rockowych powoływało się na wpływ, jaki wywarł na nich Chuck Berry. Myślę, że nawet ważniejsze od tych w sumie umiarkowanych piosenkarskich osiągnięć Chucka Berry'ego był właśnie jego wpływ na muzykę rock'n'rollową, która rozwinęła się później i w Stanach Zjednoczonych, bo i Presley, i Springsteen, i w Europie, gdzie Animalsi, Beatlesi, Rolling Stonesi wzorowali się między innymi na nim. I said the joint was rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking till the moon went down. Well, it sounds so sweet, I had to take me a chance. Rose out of my seat, I just had to dance. Started moving my feet, oh, the clap of my hands. I said the joint was rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. Suspect. And when the police knocked, those doors flew back. But they kept on rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. Rolling Stonesi, którzy na płytach Chucka Berry'ego, na jego koncertach uczyli się rock'n'rolla, aby potem tworzyć swoje własne, jeszcze doskonalsze wersje. Pozostaniemy, proszę Państwa, w Minimaxie, w kręgu artystów wspaniałych, wielkich, którzy już niestety w największej orkiestrze świata. I chciałbym zająć Państwa uwagę ponownie filmem, którego jeszcze na polskich ekranach nie ma, ale premiera będzie niedługo, pod koniec miesiąca, a w kwietniu na pewno będzie na ekranach. Film to muzyczny oczywiście i dlatego o nim mówimy, pełen muzyki. I on się zaczyna od muzyki i zaczyna się tak. Una preghiera non va mai perduta, vola leggera più in alto del cielo, sopra una pietra nascosta dal tempo. Trovato queste brevi parole, io ti prego, io ti chiedo. Pietra che il sole ha bruciato, ora è nato un piccolo fiore, questo vuol dire che ancora una volta il cielo ha sentito una voce che prega e che chiede. Prego, io ti chiedo. mówiłem, że będzie trochę starych piosenek. Piosenki państwo oczywiście, poznali państwo oczywiście piosenkę, ale nie poznali państwo wykonawczyni, no bo któż ją dzisiaj pamięta? To Dalida, Włoszka urodzona w Egipcie, ale gwiazda światowa, europejska na pewno, związana głównie z Francją, bo tam głównie mieszkała i nagrywała i żyła. I Francuzi zrobili film o niej, duży, fabularny film, muzyczny oczywiście, bo to gwiazda muzyki. Na pierwszym pokazie polskim, nieoficjalnym tego filmu, była już czteroosobowa reprezentacja Minimaxu i doniosła, że to jest film stworzony klasycznie, że jest pełen muzyki i że obejmuje całe życie Dalidy, a jest co obejmować, bo to była nie tylko wielka gwiazda piosenki, ale taka femme fatale swoich czasów, lat 70. Głównie, XX wieku oczywiście. Trzech mężczyzn związanych z Dalidą silnymi więzami emocjonalnymi popełniło samobójstwo, a na końcu ona sama także odebrała sobie życie, więc film jest dramatyczny. Oczywiście. Premiera, jak powiedziałem, tego filmu, on będzie miał tytuł w Polsce Dalida skazana na miłość, odbędzie się pod koniec miesiąca, ale najbliższy pokaz, jeszcze nieoficjalny, to będzie, proszę państwa, najbliższy wtorek, 21 marca, Warszawa, Kino Luna o godzinie 19:00. Chciałbym tam wysłać sześcioosobową reprezentację Minimaxu. I mam jeszcze dla państwa cztery płyty. To album z muzyką z tego filmu. Wielkie przeboje. Wszystkie niemal, bo tam jest około 30 kilku utworów. Wielkie przeboje Dalidy, jeszcze muzyka filmowa wydana także w Polsce. Gdyby państwo zechcieli, oddam w dobre ręce albo zaproszenie do kina, albo płytę z muzyką filmową, proszę napisać list internetowy do Minimaxu i stosownie go zatytułować. Nie można łączyć, trzeba się zdecydować, albo, albo. A więc albo Dalida w kinie, albo Dalida na płycie. Quando takie to kiedyś były piosenki i aranżacje. Jak się kończyło, to wiadomo było, że się kończy i realizator w radiu nie musiał się zbytecznie denerwować. Czy to już, czy to jeszcze, ale go troszkę podenerwujemy jeszcze dzisiaj. Panie, to będą chyba płakać w kinie na tym filmie, jak ona tam z tym ciałem tego włoskiego kochanka, tu w tle bang, bang. Będzie. Dobrze, więc w sprawie kina trzeba napisać list internetowy. Dalida w kinie, pokaz przedpremierowy, 21 marca, wtorek w Warszawie, Kino Luna o 19, a w sprawie płyty z tegoż filmu list internetowy zatytułowany Dalida na płycie. To tyle na razie, proszę Państwa, tych starych piosenek. Sięgamy do piosenek zdecydowanie nowych. Ta najnowsza, najpopularniejsza w tym tygodniu płyta jest Państwu, podejrzewam, dobrze już znana, no choćby za sprawą sobotniej audycji redaktora Stelmacha, ale być może nie w takiej wersji. We'll be right back. To wszyscy wiedzą, Depeche Mode wydali swojego Ducha. Wersja oficjalna, podstawowa zawiera 12 utworów. Wczoraj po południu opowiedziana Państwu dość szczegółowo z udziałem samych artystów przez Piotra Stelmacha. No myślę, że troszkę jazda obowiązkowa. Można lubić, nie lubić, ale pewnie posłuchać trzeba. Dla tych, którzy bardzo lubią, jest wersja Deluxe, jak to się dzisiaj mawia. Dobrze, że od razu wydana, a nie jakoś pół roku później. 5 dodatkowych remiksów, głównie instrumentalnych. To samo, co na płycie podstawowej, tylko nieco inaczej. Nowe depesze. Gdyby Państwo chcieli słuchać podobnej muzyki, nie oddalając się od tych depeszy daleko, to polecam wyprawę na najnowszą płytę zespołu Spoon. Should go. Come on, show me some spirit. No, gdzieś tak między Depeche Mode a YouTube porusza się muzycznie zespół Spoon, amerykańska grupa. Rutynowane to ich 9. album w karierze, nosi tytuł Hot Hots, 10 utworów, 42 minuty. To akurat tyle, żeby zainteresować, a nie zmęczyć. Chyba trochę więcej elektroniki niż na poprzednich płytach. Dwa instrumentalne utwory, ten końcowy, jaki piękny. No i cóż mogę Państwu powiedzieć, chyba nie gorzej nawet niż Depeche Mode. No ale to Państwo sami ocenią. Oto jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Thank you. Czy ja mówiłem, że to gdzieś tak na linii lekko zawiłej między Depeche Mode a U2? To brnąc dalej w tę muzyczną geometrię, może nawet o trójkącie można by mówić między Depeche Mode a U2, a Radiohead. Ale to już Państwo oceniają. Najnowszy, wart zainteresowania, tak sądzę, album amerykańskiej grupy Spoon zatytułowany Hot Thoughts. A teraz artystkę chciałbym Państwu przypomnieć, też amerykańską, taką, o której mawiałem kiedyś, że to jest kobieta po przejściach, no ale to z 10 lat chyba minęło, teraz to ona już gwiazda światowa. Nazywa się Beth Hart, 45 lat, skończyła w styczniu, jeśli dobrze pamiętam. Utalentowana wokalistka, autorka piosenek, gra także na gitarze, na klawiszach w miarę potrzeby. Gwiazda. Niewątpliwie przyczyniły się do tego kolejne coraz lepsze płyty, coraz lepsze koncerty, no i współpraca z innymi gwiazdami, a zwłaszcza z panami. Były występy ze Slashem, z Jeffem Beckiem, no i najgłośniejsze z Joe Bonamassą. Wspólne płyty i studyjne, i koncertowe. Jesienią ubiegłego roku, w październiku, Beth Hart wydała swój najnowszy, bardzo dobry album Fire on the Floor i zaraz potem wyruszyła na trasę koncertową. Występowała w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Beneluxie, aż do końca roku. Potem odpoczywała. I od wczoraj jest ponownie na trasie koncertowej. Gra w Stanach Zjednoczonych, a potem Australia, Azja, a od 12 maja ponownie Europa, Niemcy, Dania, Holandia, Luksemburg i Polska wreszcie. I teraz uwaga, uwaga, proszę sobie zanotować, bo myślę, że warto. Dwa koncerty Beth Hart w Polsce. 16 lipca w Łodzi w klubie Wytwórnia. Będą tam miejsca stojące nienumerowane. I po dniu przerwy 18 lipca Katowice, miasto ogrodów, tam będą miejsca siedzące, numerowane. Dwa koncerty Beth Hart w Polsce w lipcu, 16 lipca Łódź i 18 lipca Katowice. Ładnie mi to brzmi, to miasto ogrodów, to jakieś chyba nowe miejsce, nie znam, w Katowicach. Jeśli ktoś z Państwa był, to chętnie przeczytam opinię, jak to wygląda, jak to brzmi. No a gdyby Państwo byli już dziś zdecydowani, aby wybrać się na taki koncert, to może właśnie do Katowic, w mieście ogrodów, miejsca siedzące numerowane. 18 lipca, dwa dwuosobowe zaproszenia na letni koncert Beth Hart. W tej sprawie telefon 2 2 7 3. Well, I don't go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me. I'm maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Rivoli candy store, well, he got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. He got to be a chocolate Jesus. Keep me satisfied. Well, I don't want no abba-zabba. I don't want no woman twirl. There ain't nothing better. A suitable for this girl. Well, any only thing that can pick me up is better than a cup of gold. See, only a chocolate Jesus can satisfy. Oh, Tak, tak. 4 minuty wystarczają zupełnie, aby rozdać Państwu 2 zaproszenia na letni lipcowy koncert Bethard w Katowicach w mieście Ogrodów. Miejsca siedzące numerowane, a wcześniej jeszcze taki sam koncert 16 lipca w Łodzi w klubie Wytwórnia. No będzie jeszcze okazja, aby o tym mówić. A skoro przy koncertach jesteśmy, znana Państwu jest być może już wiadomość o najbliższym koncercie Tadeusza Woźniaka, naszego wspaniałego autora piosenek i wykonawcy. Zegarmistrz Światła Purpurowy, taki tytuł nosi ten program, i to będzie 26 marca w Jazz Café w Łomiankach. Bardzo przyjemne miejsce koncertowe niedaleko od Warszawy. Tam zresztą program różnorodny toczy się wciąż. Widzę na przykład 3 kwietnia Tomek Lipiński z zespołem, jeszcze będzie przepięknie, a na przykład 7 kwietnia Wojtek Mazolewski, kwintet Polish Jazz, nowy program jazzowy Mazolewskiego. A jeszcze wcześniej 2 koncerty Katarzyny Groniec. To zawsze wydarzenie. Katarzyna na koncertach nigdy nie zawodzi. Na tych koncertach będą głównie piosenki z jej najnowszego programu, a więc z płyty Zoo z piosenkami Agnieszki Osieckiej, ale na pewno będą różne inne niespodzianki. Takie koncerty w Jazz Café w Łomiankach 2, 22 marca i 23 marca, a to zatem będzie w tym tygodniu, bo dzisiaj mamy 19 dzień marca, czyli środa i czwartek, jeśli dobrze liczę. No to gdyby Państwo mieli ochotę na przykład wystąpić w reprezentacji Minimaxu na koncert Katarzyny Groniec w Jazz Café w Łomiankach w najbliższą środę, to mam do oddania w dobre ręce 2 dwuosobowe zaproszenia. W tej sprawie poproszę list internetowy zatytułowany Katarzyna Groniec z piosenki Agnieszki Osieckiej. Gramy coś. 3, 4. Już stopniał śnieg, zniknęły ślady twoich stóp i nawet pies sąsiada mizerny miał ten rok. Nie palę już, choć w sumie lubię palić, bo cynamonowe fajki dobre są. Na łąkach już zefirek melodyjki gra, nenufarami płyną echa dźwięków, zaspany park oazą szczęścia stał się dla ciężarnych matek, starców i zboczeńców. Wiosenny wiatr podwiewa piórka kaczym łbom, chór żab uważnie śledzi wstawionej ważki lot. Kolejny dzień bezczelnie się zaczyna, cóż by dodać tu. Zdechł kot, niech żyje kot. Zdechł kot, niech żyje kot. Zdechł kot, niech żyje kot. O, jakże o, bojętność miła jest, niezwykła chwila zmysłów przytępienia. Powiewa mi, czy wpadniesz na ten tekst. Pisałam go wyłącznie dla ćwiczenia. Powiewa mi, czy wpadniesz na ten tekst. tekst. Pisałam go wyłącznie dla ćwiczenia. Oczywiście nie była piosenka Agnieszki Osieckiej, ale to z pewnością była Katarzyna Groniec i taką formę mniej więcej może mieć niespodzianka na jej koncercie, bo te koncerty zawsze w formie wybitnej i często z niespodziankami. Katarzyna Groniec dwukrotnie w Jazz Cafe Łomianki pod Warszawą, sympatyczne miejsce koncertowe. Dwa razy dwuosobowa reprezentacja w środę Minimaxu wybierze się na taki koncert, a potem będzie jeszcze jeden taki koncert 23 marca, czyli w czwartek. Dobrze, losowanie w tej sprawie. Aha, czas na list internetowy, może umówmy się 20 minut jeszcze, a potem zgłoszenia zamykamy. To jeszcze przed wiadomościami nowa piosenka Asafa Avidana. Na razie jedna, która być może zapowiada coś większego. Laying low, we get going when it comes to this.